حالانکہ اسی گراف میں حال پر موجود تھے. اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود باری تعالیٰ کی عظیم قدرت کا یہ نشان ہو گیا. اسی طرح منظر الہوارے کا اپنے گدے کی طرف دیکھو تو اس کی ہڈیاں جہاں تو ادھر ادھر بکھری پڑی تھی, حالانکہ بڑی سخت جان چیز ہے لیکن وہ گل سڑ گئی اور اس کی ہڈیوں کے جوڑ بھی اکھڑ گیا اور وہ ادھر ادھر تتر بتر ہو چکی تھی. پھر آپ کے سامنے ان کو جوڑا گیا, پھر ان کے کو بدوش کرایا گیا, کھال آ گئی, قسم کی پیدا کی گئی, وہ نکلایا گیا. کس طرح مردوں کو جتا چکتے ہیں, ایک صورت تو یہ ہو گئی. ادھر سخت جان چیز ہے لیکن اس کی ہڈیاں بھی ادھر ادھر بکھر چکی ہیں, جوڑ بھی اکھڑ چکے ہیں. دوسری طرف دودھ ہے یا اوروں کا پانی ہے یا نیل کا پانی ہے, تو اسی طرح اپنے حال پر برقرار ہے کہ کرو یہ تو درست میں نہیں آیا ہے. بال سنت کا مطلب یہی ہے کہ ہر جگہ مؤثر مؤثر اللہ رب العزت کی ذات ہے. آنکھیں دیکھنے کا آلہ ضرور ہے لیکن اللہ دیکھنے دے تو دیکھ سکتی ہے لیکن نہیں. کان سننے کا آلہ ہے لیکن اللہ سننے دے تو سن سکتے ہیں. سورج یا موسم توی اور رات کے سوال ہیں لیکن اللہ رب العزت توی اور آنے دے آ سکتا ہے, نہ آنے دے تو نہیں آ سکتا ہے. سو سال تک ان کا جسم جو ہے وہ محفوظ ہے, کپڑے بھی اسی طرح محفوظ ہے, کوئی توی اور تبدل میں نہیں آیا. ادھر گدے کی کیفیت ہے یہ ہو گئی. ایک تفصیل تو یہ ہے, دوسری یہ ہے کہ وہ بھی اسی طرح صحیح سالے میں کھائے پیے بغیر اسی طرح برقرار ہے. اس کے جسم میں کوئی ضعف کمزوری وغیرہ جائز گزاری نہیں ہوئی ہے. یہ دو تفصیلیں ہیں کون سی مناسب ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اگر الذی مر اعلیٰ کریتوں یا خاور یا اس حالت کو دیکھا جائے تو پھر کہتے کہ اپنے حال پہ برقرار رہنا وہ زیادہ مناسب ہے. آگے کیف منشد و اعلیٰ حمل, ہڈیاں کیسے جمع کرتے ہیں, گوشت کیسے چڑھاتے ہیں, اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اعضاء اس کے نکل چکے تھے اور ہڈیاں خالی رہ چکی تھیں. اس لحاظ سے وہ تفصیل جو ہے نکل سک چکا تھا, ہڈیاں بھی ادھر ادھر بکھر چکی تھی, تو وہ زیادہ مناسب تھا. والے نظالہ کا آیت للناس, ایک تو انہوں نے یہ کہا تھا مایو یہ حاضر اللہ آباد ہوتے, ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دکھلانا چاہتا ہے کہ میں کس طرح زندہ کرتا ہوں. یہ سو گئے یا مکمل کر لیا گیا تو ستر سال گزرنے پر ادھر کے بادشاہ نیا آیا مستر کا پوتا, اس نے ان پر مہربانی کی, انہیں رہا کر دیا بنی اسرائیل کو, وہ واپس اپنے گھروں کو لوٹنے لگ گئے. 30 سال کے عرصے میں انہوں نے اپنی عمارتیں وغیرہ مکمل کیں, اولادیں وغیرہ آگے پیدا ہوئیں, پھر اسی طرح آبادی رونق انسانی لحاظ سے بھی ہو گئی, تعمیر مکانوں کی بھی مکمل ہو گئی, جاگے تو شہر مکمل تھا اور چہل پہل اسی طرح پر موجود تھی. اس میں ایک تو ان کی جو حسرت ہے تو وہ اس طرح پر پوری کر دی گئی, انہیں سلا دیا گیا اور ادھر شہر مکمل ہو گیا, آبادی مکمل ہو گئی, سابقہ حالت پر چہل پہل آ گئی. اب ان کو جگایا کہ دیکھ لو, تو وہ انتظار میں رہتے 100 سال تک, پھر جا کے یہ اپنی صاحب کا حالت پہ آتا. پیغمبر کو اس طرح سا انتظار میں رکھنا کیونکہ اللہ رب العزت کے فضل کرم شان رحیمی کریمی کے لائق نہ تھا. وہ پہلے فوت ہو جاتے, حضرت اپنے ساتھ لے جاتے, یہ بھی ان کی شان معمولیت کے لائق نہ تھا. قبل الوقت شہر کو آباد کرنا یہ بھی حتمی فیصلے کے خلاف تھا. باری تعالیٰ نے اس تدبیر سے اور حکمت سے کام لیا تو ان کو حوصلہ دیا. ان کے لیے کوئی ایک دن آدھا دن کا حساب رہ گیا, اگر مخلوق پہ 100 سال گزر گیا, سوئے تو اجڑا ہوا ہے اور برباد ہے, جا گیا تو عباد ہو چکا ہے, گزار ہو چکا ہے. والے مزہ کا آیت الناس, اور خود تمہاری ذات کو لوگوں کے لیے آیت و نشانی بنا دیں کہ ادھر کئی کھیتیں گزر گئی ہیں, ادھر غیر علیہ السلام اسی طرح نوجوانی کی حالت میں بہت چلی جائے. چنانچہ آپ گر گئے, پوچھا ایک بڑھیا بیٹھی تھی دروازے پر, غیر کا گھر یہی ہے. ان کا اللہ تیرا بھلا کرے, تو کون ہے؟ عزیر کو تو 100 سال ہو گیا, کوئی ادب پتہ ہی کوئی نہیں. بھائی عزیر میں ہی ہوں, یہ گھر میرا ہی ہے. میں تو کہا ہاں بھی تمہارا گھر ہے, میرا عزیر تم اس سے جادو تھا آواز خاص کر, تم دعا کرو میں اندھی ہو گئی ہوں, اللہ بھی نہ کر دے, بوڑھی ہو گئی ہوں, اللہ جوان کر دے. آپ نے دعا فرمائی, اس کی آنکھیں بھی روشن ہو گئی اور جوانی بھی لوٹ آئی. گھر دوڑتی ہوئی گئی بیٹوں کو بشارت دینے کے لیے, جو اتنے بوڑھے تھے کہ ان کے ابرو جو ہے وہ بھی لٹک چکے تھے آنکھوں پر اور دیکھ ہی نہیں سکتے تھے. تو یہ وہ اوپر اٹھایا اور بالکل ہڈیوں میں مرضی خشک ہو چکا تھا, انہیں جا کے بشارت دی کہ تمہارے ابا جی آ گئے ہیں. ابا جی بالکل جوان تھے, آواز سر کے ڈڑی کے بیٹے جو ہیں بوڑھے کوست ہیں, اٹھ نہیں سکتے, چار پائی سے اتر نہیں سکتے, چپر اٹھا کے دیکھتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ایک عظیم نمونہ جو ہے ان کے سامنے رکھا ہے. لوگ اس سے استدلال کرتے ہیں, دیکھا پیغمبر ہے پتہ کوئی نہیں چلا ہے, وہ تو چلو بہت شدہ ہے یا سوئے ہوئے ہیں. یہ 30 سال کے عرصے میں جو وہاں آ جا رہے ہیں, شہر آباد کر رہے ہیں, بھٹیاں چل رہی ہیں, مستری کام کر رہے ہیں, بھٹی گارے بن رہے ہیں, دوڑ بھاگ لگی ہوئی ہے, یہ سارا بچار ہم تو کرتا لیکن پتہ ہی کوئی نہ چلا کہ درخت کے نیچے کو بندہ لیٹا ہوا ہے, مرا ہوا ہے, تو غسل کفن دے کے دفن کر دیں, زندہ ہے تو جگہ دیں. اسے 30 سال تک کسی کی نظر ہی نہیں پڑی اس پر. اگر وہ شہر والے جائیں ان کا اندھا ہونا اس سے لازم نہیں آتا ہے. فضل عزیر علیہ السلام کا بھی بے خبر ہونا لازم نہیں آتا ہے. اس حکمت کے ساتھ اللہ نے ان جیتے جاگتوں کی توجہ اس طرف نہیں ہونے دی ہے, اللہ نے آپ کی توجہ بھی ادھر نہیں ہونے دیا کہ ایک دم جاگے تو ان کی حسرت پوری ہو چکی ہو, انتظار میں میں ان کو نہ رکھوں. اللہ نے اپنی عظیم قدرت کاملہ کا اس میں ظاہر فرمایا ہے. کیا تصنع اس میں اشتکاک کے لحاظ سے کئی قول نقل فرما رہے ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ ہاں جو ہے یہ اصلی ہو اور سارا حد و نسل اس طرح پر ہے, یا ہا جو ہے وہ سکتا ہے کس میں ہو جائے. اگر ہا اصلی ہے پھر اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اگر یہ سمجھ یا سب سارا وطن ہے تو پھر واہ ہو جائے تو اس کو تا کے ساتھ تبدیل کر دیا گیا ہے. یا سلم یا تسنن یہ ہے, پھر تیسرا نون جائے تو اس کو بے کے ساتھ تبدیل کر دیا گیا ہے, کیونکہ سکل پیدا ہو جاتا ہے ایک ہی حرف کا 3 بار تکرار جو ہے وہ آ جائے. جس طرح تکزل بالسی تو اصل تکزا زا چپتا باز کبوتر وغیرہ پر, تو تکزا زا رات کو یہ سے تبدیل کر دیا گیا فیلت کے ساتھ. اسی طرح یہاں بھی لمیت سنائی نہیں, لمیت رہی تبدیل نہیں ہوا, بس وہ گزرنے زمانہ اور اتقاق اس کا سانہ سے ہے اور خاص بھی ہے. اگر مقدر کیا جائے لام سانہ کا ایک, اور اگر کیا ہو سانہ وطن تو پھر یہ یا تسنہ کی ہا وقف کی بن جائے گی, پھر یہ اصلی نہیں ہے بلکہ وقف کی صورت میں ہے بڑھا دی جاتی ہے. تبدیل سے ہو گئے بال نے کہا کہ سلم یا تو سنند ہے اور اما مسنون بدلی ہوئی بٹی بٹی پانی میں پڑی رہے ڈوبی ہوئی تو اس میں بو پیدا ہو جاتی ہے اور سیاہی مائل ہو جاتی ہے, تو یہ تو سنم ہو گیا, اس طرح بدبو ڈال لیں گی. سنانا تینوں اکٹھے ہو گئے تو پھر تیسرے شوہر پہ علت سے بدل دیا, جس طرح تکزل بازی چپٹا باز جو ہے وہ کبوتر وغیرہ پر تو تکزل اس طرح تھا, پھر تیسرے بعد کو یہ کے ساتھ تبدیل کر دیا. اور سوال ہے وہاں کا وہ شرابے کا لمجا تو سن رسنیا کا سیگا ہونا چاہیے تھا نا, دو جو ہے لمجا تو سن واحد کا سیگا جو ذکر کیا گیا ہے اس کا جواب دیا کہ تمام شراب تو منگلے جن سے واحد کے ہوتا ہے اکٹھا کھایا پیا جاتا ہے, لکمہ اتارنے کے لیے پانی کا گھونٹ کر لیا, پانی کے بعد لکمہ ڈال لیا, کیونکہ جن سے واحد ہے اس لیے یہ ہو گیا. یا کل واحد کی تعویل میں دونوں کی طرف اکٹھی زمین نہیں لوٹ رہی ہے بلکہ لم یا تسما کل واحد اندر ہوا, کوئی بھی ان میں سے تبدیل نہیں ہوا ہے, یہ ہو گیا. اب اس میں کون سا قدرت کا وغیرہ ہے, انجیر ہے وہ بھی جلدی تبدیل ہو جاتی ہے, یہ کام تھا مشروب کیا تھا انگوروں وغیرہ کا نچوڑا ہوا پانی لیا یا انجیر کا نچوڑا ہوا پانی ہے, یہ کام بھی فوراً تبدیل ہونے والا تھا اور شراب جو ہے وہ بھی جلدی تبدیل ہونے والا تھا, جبکہ یہاں یہ اپنے حال پر برقرار تھے. جب تو ان کا تین انجیر یا دور اور شراب اشیر انجیر کا یا اور پھر سارے اپنی حالت پر اور بڑا حملہ عیسائی نے لم یا تسمہ بنایا ہاف کی حالت میں بس روپئے بالکل الہ مالک دیکھو طرف اپنے کس طرح اس کی ہڈیاں بکھر گئی ہیں, یا دیکھو طرف اس کے بال میں مسالے میں اپنے مکان پہ کھڑا ہے, کیسے ہی باندھا تھا ہم نے اسے محفوظ رکھا بغیر پانی چارے کے, اس طرح تمہارے کام اور شراب کو تبدیل سے محفوظ رکھا ہے. پہلی صورت پہ کیا کیا ہے وہ ہڈیاں بھی بکھر گئی ہوں انداز یاد اللہ آباد ہوتے, ہاں یہی دیکھنا چاہتے تھے نا کہ کس طرح اللہ زندہ کرتا ہے, جن کے سامنے گدے کی ہڈیوں کو جمع کیا اور گوشت کرایا کان کرائی روحوں کی روح دکھلانا مقصود ہے, تو اس لحاظ سے کل لذیم اللہ کریت ان کے حال سے زیادہ موافق ہو گیا صرف واؤ پھکلے ماں باد زیادہ موافق ہے ماں باپ کے. پہلی تفصیل جو ہے تو اس کے حال کے بھی زیادہ مناسب ہے کیونکہ وہ اسی کے مطلب پیار تھے کہ کس طرح اس مردہ شہر کو دوبارہ زندہ کیا جاتا ہے, اور ہڈیوں کا جو ہے جوڑا جانا اس میں گوشت چڑھایا جانا اس سے بھی زیادہ مناسب ہے. ولینا جالا کا آیت الناس نام تعلیل کے لیے ہے, مطلب کیا ہوا پالنا ذالک ہم نے یہ کیا تاکہ تمہیں آیت بنائے, ایک تمہارے لیے آیت ہو گئی سوئے تھے تو شہر برباد اور جاگے آباد, انجیر اور مشروبات جو ہے وہ بحال اور گدے جیسا جانور سہد جان تو ریزا ریزا ہے تو وہ بھی تمہارے لیے آیتیں ہوں گی. والے نہ جالا تھا اور ہم نے یہ کیوں کیا تاکہ تمہیں لوگوں کے لیے آیت اور نشانی بنائے, کیسی انسانی من ہے مروی ہے کہ آیا اپنی قوم کے پاس اپنے حمار میں سوال ہو گئے حالانکہ غیر کتابوں کے حافظ حکومتی نہیں ہوتے تھے صرف پیغمبر حافظ ہوتے تھے, یہ سب اس امت کی شان ہے کہ بس وہ آیات ان کی سکون لذیم آباد ایمان والے کے دل میں یہ آتے ہیں تو محفوظ کرنا آسان کر دیا. والا کر سر مل قرآن دوبارہ کسی اور کو یاد نہ تھا ان سے پہلے ان کی ہمیں سے آپ نے سنا دیا, پتہ چلا کہ واقعی یہ عزیر ہے اور اللہ کے پیغمبر ہے, اور پھر انہوں نے یہ دیکھا کہ اتنا سا غائب رہے اور پھر آئے تو اسی طرح نوجوان ہے تازہ رنگ ہے, تو انہوں نے ابن اللہ کہہ دیا عزیر ابن اللہ کے دعوے کر دیے. یہودی بھی مشرک ہیں اس لحاظ سے, اور عیسائی بھی مشرک ہیں. وہ زہر نے عبداللہ پہ قائل ہے, بیٹا باپ کے ساتھ حقیقت میں شریک ہوتا ہے. ان دونوں نے اللہ رب العزت کے ساتھ حقیقت میں ان دونوں ہستیوں کو شریک کر دیا, اس لیے مشرک ہیں. لیکن پھر جو ملا اللہ کے وجود کے قائل ہیں, آسمانی کتابوں کے قائل ہیں, فرشتوں کے قائل ہیں, نبوت کے قائل ہیں, اس لحاظ سے عام مشرکین سے ان کو ایک پورا امتیاز بھی حاصل ہو گیا. جب آپ کوئی بات کرتے تو لوگ کیا کہتے, یہ 100 سال پہلے کی بات ہے, اپنے مشاہدات وغیرہ بیان کرتے نام ہے, کیسا سوچو ہاں دیکھو طرف ہڈیوں کے کس طرح ہم ان کو زندہ کرتے ہیں یا آپس میں جوڑتے ہیں. کس کی ہڈیاں؟ سری تو کوئی نہیں نا, یا گدے کی ہڈیاں جو ہے وہ مراد ہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے, ہم ان کو جوڑتے ہیں, ہم ان پہ گوشت وغیرہ چلاتے ہیں. یا مرالا کریتے ہوئے خواب روس ہے, وہاں سے لوگ دیکھے مرے ہوئے اور ان کی ہڈیاں بکری ہوئی دیکھی, ان کے بارے میں کہا اللہ ہی ہوئی یاد اللہ واد, اور پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے زندہ فرمایا. ہڈیوں کیا مردے ان کے زندہ کرنے سے تعبیر کیا تھا, کیا پسند شلو آپ اس طرح انہوں نے زندہ کرتے ہیں. ان شاء اللہ کہ یا کے معنوں میں ہو گیا مثلا انشاء آسر نو پیدا کرنا جسے کہتے ہیں, لیکن پھر یہاں زندہ کرنا لازم ہے تو لازمی معنی مراد لے لیا گیا. یا جمع کرتے ہیں اور آپس میں تکلیف دیتے ہیں انہیں, اور نہ کھاؤ بعض یہاں اٹھاتے ہیں بعض کو طرف بعض کے اور تکلیف دیتے ہیں. کیفا سوال کے لیے آتا ہے پندرہ کیفا نمشر ہو, پھر یہاں کیفا سوال والے معنی میں بن نہیں ہو سکتا ہے کہ ان سے سوال کیا جا رہا ہو, کیفا نمشر ہو ہم کیسے کرتے ہیں, اس لیے بتلایا کہ یہاں رات کیفیت والا معنی ہو گیا اور یہ مقبول ہے. کیفیت دیکھو ہڈیوں کی اور ان کے جمع کیے جانے کی کیفیت دے اور حالت دے, تو وہ مشاہدہ کرو اور جو قلعے ہاں وہ یاد کر دیکھو طرف ان کے اس حال میں وہ زندہ کی ہوئی ہے اور جمع کی ہوئی ہے. یہ اور قرآن اس میں بیان کرتے ہیں منشرو اور نقشوزو, منشرو کی بجائے نقشوزو, مانا سب کا یہی ہوا جمع کرنا اور اس پہ گوشت چلانا پوسٹ چلانا زندہ کرنا. کیسے ہم ان کو زندہ کرتے ہیں, ان کے پاس اٹھاتے ہیں بعض کی طرف اور ان کو ترکیب دیتے ہیں, اور کیسا مقصود ہے شوہا کے ساتھ اور جملہ اعلی الزام سے نظر کر اس کی طرف کہ وہ اس اعلیٰ پڑھیاں زندہ کی ہوئی ہے اور بڑا تصویر اور کافی ابو عمر اور یعقوب نے مشہور قیامت کو کہا جاتا ہے قبروں سے نکلنے کا جمع ہونے کا دن دن. اور مجھے جو مجرد ہے جو مزید کے معنی میں وہ انشاء رہتا ہے صبح تک سوہا لحمہ, پھر ہم ان کو گوشت پھیلاتے ہیں. اس وقت خوشاک گوشت والی ہے وہ پھیلاتے ہیں. فلم بات ہوئی جب ظاہر ہو گئی یہ حقیقت حال ان کے سامنے, جو واقعی والی تعالیٰ زندہ چیزوں کو فرماتا ہے اس کے لیے پچھلے اجزاء کو جوڑنا اور ان ہڈیوں پہ گوشت چلانا پوسٹ چلانا رول لگانا کوئی مستبد نہیں ہے. کیا کہا عالم اللہ تعالیٰ کی بھی میں جانتا ہوں کہ بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. جملہ ان پہ کیا ہوا, مردوں کو زندہ کرنا اور بکری ہڈیاں وغیرہ جائے تو ان کو جوڑنا جمع کرنا. فلم بات ہوئی لہو کون سی چیز ان کے لیے واضح ہوئی, ساری تعالیٰ کا اس احیاء پہ قادر ہونا. اللہ جو اللہ وعدہ موت ہے, پہلے اس میں کیا سمجھا استعظام کو بڑا عظیم ہوگا, وہ علم کا زندہ کرنے والا ہے مجھے اس حادثے کو نکال لے گا. فلما تبینا لہ, مجھے مضمون ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو زندہ کیا انبیاء کو کے سامنے, تو تبینا لہ وہ فائل ہو گیا تبینا کا, اور آگے عالم ان اللہ یہ اس کا بیان ہو گیا اور تفصیل اس کی آ گئی. مطلب کیا ہوگا تبینا لہ کون اللہ ہے اللہ کل شہ قدیرہ, یہ مطلب ہو گیا. یہ علم کا سیگا ہے لما تبینا لہ, جب باری تعالیٰ کی طرف سے اس پہ یہ حقیقت واضح ہو گئی. اللہ نے فرمایا علم, یقین رکھو کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے, یا یہ حقیقت حال جب کھل گئی تو انہوں نے اپنے آپ سے خطاب کیا کہ اے عزیر یقین رکھ کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے, دیکھ تیرے سامنے اس نے کس طرح بڑے مردوں کو زندہ کر دیا ہے. یہ تجرید کہلاتی ہے کہ اپنے آپ سے ہی ایک مخاطب الگ کر لیا گیا, آپ ہی متکلم بن گئے اور اس کو مخاطب بنا لیا, حالانکہ فرق تو ایک ہی ہے لیکن جسم اور روح علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں. تو پھر اس روح کو الگ کر کے اس کے ساتھ ہم سلامی جو ہے وہ شروع کر لی. علم کو جان یقین رکھ کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. شے مصدر اعتباری امر ہے, اعتباری امر پہ قادر ہونے کا کوئی مطلب نہیں, نہ کوئی گوار اس پہ ہے, تو یہ مصدر مبنی قبول کرنا پڑے گی. اللہ کل مشیقین, اور لائے پہل کیا ہوگا وجود و ہو, اللہ کل مشیقین وجود و ہو قدیر, ہر وہ چیز جس کا وجود چاہا گیا ہے اللہ اس پر قادر ہے. آگے وہ ماضی میں چاہا گیا ہے یا حال میں یا مستقبل میں, وہ سارے اس میں آ گئے. تو جس چیز کے وجود کے ساتھ مشیت کا تعلق نہیں, نہ ماضی نہ حال نہ مستقبل کے لحاظ سے, وہ چیزیں یہاں پہ داخل نہیں ہوں گی. کوئی داخل ہوگی جن کے ساتھ مشیت کا تعلق ہو چکا ہے. جہاں مشیت کا تعلق ہو گیا ان کا وجود میں آنا لازمی ہے, ماضی کے لحاظ سے ہے تو وہاں موجود ہوں گے, مستقبل کے لحاظ سے ہے تو وہاں موجود ہونا ضروری ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کہ باری تعالیٰ کی مشیت کا تعلق ہو اور وہ چیز وجود میں نہ آئے. اگر باری تعالیٰ کے بارے میں کہا جائے کہ کذب پر قادر ہے, کیونکہ کذب بھی ایک شے ہے اور ہر شے پہ اللہ قادر ہے, تو کذب پر بھی قادر ہے, لہذا ثابت ہو گیا کہ اللہ کا جھوٹ بولنا ممکن ہے. تو یہاں شے سے مراد کیا ہے, جس کا وجود چاہا ہوا ہے. جس کا وجود چاہا ہوا ہوگا تو لا مانا ماضی یا حال یا مستقبل میں پھر موجود ہوگی. پھر صرف امکانی کذب تو ثابت نہیں ہوگا نا, پھر کذب ثابت ہو جائے گا, اور پھر کذب وہ بھی تسلیم نہیں کرتے, اس لیے ان کا یہ استدلال لغو اور فاصل ہوا. کیونکہ یہاں وہ چیزیں مراد ہیں جن کے وجود کی مشیت ہو چکی ماضی یا حال یا استقبال کے لحاظ سے, اور اس میں لام اعلیٰ موجود ہونا ہے, اس طرح پر پھر پھر کے نتیجہ لازم آ جائے گا. پھر کس باری تعالیٰ کے کلام کی صفت ہے, جب کلام قدیم ہے اس کا صدق بھی کیا ہوا قدیم, اور قدیم کا عدم محال ہوتا ہے, تو پھر صدق کا ختم ہونا محال ہو گیا. تو جب صدق واجب ہو گیا پھر قدم محال ہو جائے گا. پھر یہ کہنا کہ باری تعالیٰ کا قدم ممکن ہے, اس لحاظ سے بھی یہ لغو اور باطل ٹھہرا. یا تو کلام کو حادث مانا جائے, جب کلام قدیم ہے پھر اس کی صفت صدق وہ بھی قدیم ہوگی, اور قدیم کی عدم تاری ہونا محال ہے. پھر جب صادق کی نفی محال ہو گئی تو پھر صدق کا تعلق واجب ہو گیا, اور قدم جو ہے وہ محال ہو گیا. تو اس لیے کہنا کہ ممکن ہے یہ لغو ٹھہرا. اصل اللہ کل شین قدیر میں جو ممکنات مخلوقات ہیں وہ داخل ہے, لیکن باری تعالیٰ کی ذات اور صفات داخل ہے. پھر تو باری تعالیٰ کی حیات علم سما بسری رادا قدرت کلام ان سب کو مخلوق مانو اور تاکر قدرت تسلیم کرو, تو با باری تعالیٰ کی ذات بھی یہاں سے خارج ہے اور ذات کی صفات جو ہیں وہ بھی یہاں سے خارج ہے, ورنہ مخلوق ہونا ان کا حادث ہونا لازم آئے گا. تو جب صفت کلام جو ہے وہ خارج ہو گئی, پھر اس کی صفت ایسے دیکھیں وہ بھی ہلاک الشین قدیر سے خارج ہو گئی. یہ جو ہے ہلاک الشین قدیر, یہ مخلوقات کی ذاتیں یا ان کی صفات سے ہیں تو وہ ہے. ہمارا کزم ہمارا صرف وہ ہلاک الشین قدیر میں داخل ہے, جہاں چاہے گا اللہ صدق پیدا کرے گا, جہاں چاہے گا کزم پیدا کرے گا. اب جھوٹ بولنے لگیں گے تو اللہ اس کی طاقت دے دے گا, سچ بولنے لگیں گے تو اللہ اس کی توفیق دے دے گا. تو جو صدق کزم باری تعالیٰ کی صفت بنتے ہیں وہ یہاں داخل نہیں ہو سکتے ہیں. یہاں ممکنات جو ہیں تو وہ مراد ہیں, اور صفت کلام قدیم ہے تو اس کا صدق بھی قدیم ہے, لہذا وہ کاذب ہو سکتی نہیں ہے, ورنہ قدیم پر عدم کا تاری ہونا جو لازم آئے گا. اور پھر دلالت عقلی کے ساتھ ہلاک الشے سے ذات واری بھی اور اس کے صفات ذاتیہ جو ہیں وہ بھی خارج ہیں. اس لیے شاید کریمہ سے استدلال کرنا امکان ہے کہ پس کی سراسر لغوت ہے. کیا ظاہر ہوا؟ فرماتے ہیں فائل طویانہ کا مجبر ہے, تفسیر کرتا ہے اس کی ماں باپ, اس کا تفسیر اس کی کیا ہوگی, ظاہر ہو گیا ان کے لیے کیا کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. فالا انہوں نے کیا کہا تو میں بھی یقین رکھتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. طویانہ کا فائل بھی ذکر کرنا چاہیے تھا, ان سے کیوں نے ذکر کیا ہے؟ جواب حذف کیا گیا اور وہ دلالت کے نقصان ہی کے اس پر ایک تو یہ ہو گیا. یا فلما طویانہ لہو سے اس کا فائل ہے تو وہ کیا ہے جو ماقبل سے سمجھ آ رہا ہے اور ماقبل اس کی دلالت کر رہا ہے. کیا یاد اللہ عالم ہو گیا, کیسے اللہ زندہ کرے گا؟ یہ استعظام تھا, یہ استعمال تھا طویانہ لہو, ظاہر ہو گیا کہ یہ مستقبل چیز یا جو عظیم میں سمجھ رہا تھا وہ پذیر ہو چکی ہے. کالا تو وہ جو ماقبل سے سمجھا جا رہا ہے وہ فائل اس کا بن جائے گا. ہاں جی, یا فائل کیا ہے؟ مجمر ہے, تفسیر کرتا ہے اس کی معلومات اس کا درد زندہ کرتا ہوں. بلا عرض یہاں کہ اس ایمان تو ہے کہنا چاہیے تھا آرے نیت عرض کیا فلاں کے لیے اتنا جلدی، لیکن سوال کر رہا ہوں ایمان کے باوجود تاکہ مستحب ہو جائے دل میرا، پہلے سے علم و یقین ہے، پھر آپ سے دیکھ لوں گا عین و یقین ہو جائے گا تو اس طرح پر اعلیٰ درجے کا یقین حاصل ہو جائے گا اور اطمینان قلب جو ہے وہ حاصل جو ہو جائے گا، اس لیے میں یہ سوال کر رہا ہوں۔ یہاں بھی باری تعالیٰ مردہ زندہ کرنے پر قادر ہے، اسی پہ دلیلیں دی جا رہی ہیں۔ ان ہوگی بھائی، اس نے دعویٰ کیا تھا، اس نے تو پہلے سے زندہ کو رہا کر دیا، اسے ہوگی سے تعبیر کر دیا۔ جو یہ بتلایا جا رہا ہے کہ اصل باری تعالیٰ کی شان احیاء والی جائے وہ کیا ہے، گلی سڑی ہڈیاں جائیں انہیں جوڑنا، پھر ان کو گوشت چڑھانا، پوس چڑھانا، رو لوٹانا، یہ اصل احیاء ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام کے اس قصے میں بھی واضح کیا اسے، اور یہاں بھی اسی حقیقت کو واضح کیا جا رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے سوال کا منشا بتلاتے ہیں، ایک تو یہ ولا کے لیے اطمینان قلبی سے جو سمجھ آ رہا ہے کہ پہلے علم یقین ہے، آنکھوں سے دیکھ لوں گا، پھر عین یقین حاصل ہو جائے گا اور ساتھ تجربہ بھی شامل ہو جائے، تو اس صورت میں وہ حق یقین ہو گیا، یقین درجے ہو گئے، اعتقاد جات مطابق ثابت کے ساتھ اگر مشاہدہ تجربہ شامل نہیں، یہ علم یقین ہو گیا، مشاہدہ شامل ہے، عین یقین ہو گیا، تجربہ بھی شامل ہے، تو پھر حق یقین ہو گیا۔ سبحان اللہ، ایک وجہ یہ ہو گئی۔ دوسری وجہ بیان کرواتے ہیں کہ نمرود نے جس وقت کہا آنا ہوگی وہ امید، تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ آج طرح نہیں ہے، بلکہ وہ مدد کی طرف لوٹاتا ہے، تو نے کوئی روح تو نہیں لوٹایا بدن کی طرف، اس میں جسے قتل کیا ہے اسے زندہ کر کے دکھلا، ہاں پہلا تو پہلے سے زندہ تھا۔ تو نمرود نے پوچھا کہ اللہ آیا کرو، کیا تم نے مانا کیا ہے کہ اللہ اس طرح مردہ جسوں کی طرف روح لوٹاتا ہے، خالی دعویٰ کر رہے ہو، تو آپ یہ نہ کہہ سکے کہ ہاں میں نے دیکھا ہے، تو اس لیے باری تعالیٰ سے مطالبہ کیا تاکہ آئندہ اس طرح کی صورتحال پیش آئے تو میں کہہ سکوں کہ ہاں میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ باری تعالیٰ اس طرح پر مردہ جسوں کی طرف روحوں کو لوٹاتا ہے۔ مشاہدہ کیا ہوا، آنکھوں سے دیکھا ہوا، اللہ کا زندہ کرنا مقصود اس کے ہے، لوٹاتا ہے بدن کی طرف۔ آپ قادر ہوئے اس پر کے گئے ہاں، اور منتقل ہوئے طرف دوسری تقریب کے، ان مزایات بھی شمس نل مشرق واسطے عام نل مغرب، یہ دوسری دلیل کر فرما دی کر نکلائے تاکہ مطمئن ہو دل ان کا جواب پر، اگر سوال کرے اس سے نمرود ہمارا ایمان نہیں کہ میں قادر ہوں مردے زندہ کرنے کے، ترکیب کے اور تیار کے باری تعالیٰ علیم بذات صدور ہے۔ پھر یہ کہہ دیتے کہ تو دلوں کے راز جاننے والا ہے، تو تو دیکھ نہیں رہا میرے دل میں تصدیق ہے، کہ تیرے پوچھنے کا کیا مطلب، اگر ابراہیم کے پوچھنے کا کوئی مطلب نہیں ہو سکتا تھا یقین کے باوجود، تو باری تعالیٰ کو بھی اپنی علم ہے کہ ان کے دل میں تصدیق موجود ہے، پھر پوچھنے کا کیا مطلب تھا۔ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ انہیں کوئی شک تھا، تردد تھا، اس لیے پوچھا، سوال کیا، انہوں نے جواب دیا بلا، تاکہ لوگوں کے خواب دور ہو جائے اور آپ کی عظمت شان کے بارے میں کوئی شکوک شبہات نہ ہو سکیں پیش کسی کو، اس لیے یہ سوال کیا ہے۔ نہ کہ باری تعالیٰ بے خبر تھا ان کے دل کی کیفیت سے. جب سوال فرمایا ہماری تعالیٰ نے اس کا, حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اندر و عرق الناس, وہ سب سے زیادہ گہرے جڑوں والے ہیں ایمان میں, تاکہ جواب دیں جو جواب دیا, اور جاننے سننے والے ان کی رد و آیت کو انہیں اللہ کی قدرت کو کوئی شک شبہ نہیں تھا, بلکہ مشاہدہ کرنا چاہتے تھے تاکہ اعلیٰ درجے کا ایمان اور تصدیق حاصل ہو جائے. طالب الاحاں کیوں نہیں, ایمان تو ہے لیکن پھر کلام صادق سے پیدا ہونے والے وہاں پیدا اللہ ہوا صلاح کے لیے ہوتا ہے. سوال کیوں کیا, صلاح کے لیے اطمینان کر دی تاکہ میرا دل میں مطمئن ہو جائے. تو یہاں اطمینان سے مراد کیا ہے, جو اعلیٰ درجہ یقین کا ہے, اعتقاد کے ساتھ ساتھ مشاہدے والا ہو, زندگی پہلے کوئی اضطراب ہے اور شک شبہ ہے جو اب دور ہونا ہے, نہیں تو پھر بلا کا کیا ہونا رہے گا. چل بلا آمد تو, لیکن سوال کیوں کیا ہے, تاکہ میں بڑھ جاؤں گا جو سیرت کے اور سکون قلب کے مشور مل لیں, مشاہدے کے طرف واہی کے اور استدلال کے. پہلے علم استدلالی ہے, کائنات دیکھ کے, مصنوعات دیکھ کے, سارے کی ذات پر, حیات پر, علم قدرت پر استدلال, وہ علم استدلالی ہو گیا. اسی طرح جب وہ بنا سکتا ہے تو مردے بھی زندہ کر سکتا ہے. اس طرح سورہ یاسین کی آخری آیات میں ہے کہ باری تعالیٰ نے یہی حوالہ دیا نا کہ کیا انہوں نے آسمان و زمینوں کو نہیں دیکھا, باری تعالیٰ نے ان کو اثر نو پیدا کر لیا ہے, جو اتنے بڑے بڑے اجسام کو عدم سے وجود میں لا سکتا ہے, وہ ان کے چھوٹے چھوٹے مجسمے جو ہیں تو ان کو کیوں کہتے ہیں موجود نہیں کر سکتا اور زندہ نہیں کر سکتا ہے. پہلے استدلالی علم ہے اور وحی کے ذریعے حاصل ہونے والا علم ہے, اب وہ قیان اور مشاہدے والا علم ہو جائے گا, تو اس لیے میں یہ مطالبہ کر رہا ہوں. قال فخذ اربعۃ من الطیر, باری تعالیٰ نے فرمایا چار پرندے جو ہیں وہ پکڑ لو, ضرور میں لے انہیں اپنے قریب کر لو, اچھی طرح پہچان لو, تاکہ دوبارہ زندہ ہو کر تمہارے پاس آیا تو پھر تم انہیں اچھی طرح پہچان سکو. پھر کیا کرو, ان کو ذبح کر دو, ان کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دو, انہیں خلط پلط کر دو اور آس پاس کے پہاڑوں پر انہیں سفید دو, سمت کو بننا یا دینا کر سایا تو پھر انہیں پکارو, وہ دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آ جائیں گے. اور پھر یقین کر لو کہ واقعی اللہ تعالیٰ عزیز ہے, اسے کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی ہے, اور حکیم ہے, حکمت والا ہے, جو کچھ کرتا ہے سراسر حکمت پر موجود ہوتا ہے. بہت ارباز بنتا ہے چار پرندے جائیں تو لے لو, تاکہ تمہارا مطالبہ جب پورا کیا جائے. تو چار پرندے کون سے تھے, مور, پورا, کبوا اور کبوتر, یہ چار تھے. بعد میں کبوتر کی جگہ پر گد جو ہے اس کو ذکر کیا ہے. تمہارا یہ چار جو ہیں ان کو پکڑا, ان کی خصوصیت کیا ہے, ان چار جو ہیں ان کو پکڑو اور انہیں جمع کرو. یہ وہ تو مور جو ہے اس میں فخر باز والی صورت جو ہے اور اپنے حسن پہ گرا ہونا, مغرور متکبر ہونا یہ بھی, اور خواہشات نفسانی وہ بھی اس میں ادب طریقے پر پائی گئی ہیں. اس لحاظ مرغے ہیں تو یہ دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتا, لڑائی لڑتے رہتے ہیں, خون میں لت پت ہو جاتے ہیں اور دوسرے کو بھی لت پت کر دیتے ہیں. تو اس لحاظ سے اس کا فکر ہو گیا. کب آیا تو اس میں کمین کی اور کس سے لفظ پائی جاتی ہے, مردار کھائے گا یا گوبر میں سے دانے جائیں پلیز گندے تو وہ تلاش کر کے تو وہ کھائے گا. اسی طرح کبوتر ہے تو یہ پلٹے مارتا ہے, تم دے وہ پھیلا کے بڑے لال نخرے کے ساتھ چلتا ہے, اس میں بھی یہ غرور اور اپنی بڑائی اور مباشرت جو ہے اس کے در پہ ہوتا ہے, اس لحاظ سے ان کا ذکر کیا گیا. پھر اور وجہ کیا ہے اس کا پیر, کیونکہ انسان کے زیادہ قریب ہے, دو پاؤں ہو گئے جس طرح انسان کے اور دو پر ہو گئے جس طرح انسان کے بازو ہے, انسان چلنے لگے ہاتھ آگے پیچھے کرتا ہے, ان کے ذریعے گویا ہوا کو دھکیلتا ہے, دوڑے تو پھر بھی اسی طرح ہاتھ ہلاتا رہ جاتا ہے, دوڑتے ہوئے یہ پر ہلاتے رہ جاتے ہیں. اسی طرح جتنے پرندے ہیں وہ فوراً اپنا حوصلہ وغیرہ پہلے تیار کریں گے, رات گزارنے کے لیے ٹھکانا وغیرہ بنائیں گے, اس میں انڈے وغیرہ دیں گے, دیکھ بھال کریں گے, صبح خوراک کے لیے نکلیں گے, پھر واپس اپنے اس ٹھکانے پہ آ جائیں گے. جس میں انسان اپنا ایک مسکن بناتا ہے, بال بچے وہاں رکھتا ہے, کمائی وغیرہ کر کے پھر وہاں آ جاتا ہے. اس طرح انسان میں اور پرندوں میں کامل مناسبت کی خوشی ان کا ذکر کیا گیا ہے. پیر واحد کسی کا پیر جو ہے وہ ذکر کر دیا گیا ہے, یور کہنا چاہیے تھا, چار جو پکڑنے ہیں تو پھر پیر ایک ہو گیا, جب پیور ہو گئی تو مطلب پیر ہے کیوں کہا گیا ہے, مطلب پیور ہے کہنا چاہیے تھا. جواب کیا دیا, یہ مستر ہے, اسم کی جا بجا اطلاق کر دیا گیا ہے اسے. اس طرح صاحب کا اطلاق اصحاب کے معنی میں آ جاتا ہے, اسی طرح تہر کا اطلاق پیور کے معنی میں آ گیا. چار پرندے پکا گیا ہے, مور مرغا کوا کبوتر اور بعد میں لسن گرد کو کبوتر کی جا بجا طرف اس کے یہ چار چیزیں جو ہیں ان میں غرور ہے, تکبر ہے, شہوانی خیالات ہیں, اس طرح جارحیت ہے, دوسرے کے خلاف ظلم, ان کا مارنا پھر ان کا زندہ کیا جانا, اس میں اشارہ کیا ہوا کہ جو حیات ابدیہ حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اندر سے یہ ردی صفات جو اس طرح ان جانوروں میں پائی گئی تھی, انسان میں بھی وہ ردی صفات پائی جاتی ہیں, جب تک وہ نفسانی ردی خواہشات کا خاتمہ نہیں کرتا ہے اور نفس کو فراہ نہیں کرتا ہے, حیات دائمہ حاصل نہیں کر پائے گا. اس لیے ان کا ذکر کیا گیا, پھر زندہ کرنا نفس کا ساتھ حیات ابدی آ کے حاصل ہوگا, ساتھ مارنے پیشہوات کے خواہشات نفسانیہ کی محبت کو ختم کرے, ذخارف نمائشیں آرائشیں جو ہیں ان کی محبت کو ختم کرے, جو کہ صفت مور کی ہے, بس سہولت حملہور ہونا, دوسرے پہ سختی کرنا, جو مشہور ہے ساتھ اس کے مرغا, دو مرغے اکٹھے ہو جائیں تو سلو صفائی سے نہیں نہ رہیں گے, 40-50 مرغیاں کیوں نہ آپس میں لڑتے رہ جائیں گے اور ایک دوسرے کو زخمی کریں گے اور ہلاک کرنے کے درس آئے گی. سولت اس کو بھی جلد مشہور ہے ساتھ اس کے مرغا, جب اور قصت نفس کی اور بود العمل لمبی آدمی میں امیدیں, پھر کوا جائے وہ بڑے دور تک مردار خودی کے لیے چلا جاتا ہے, پھر طرف ہو اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور خواہش کی طرف جلدی کرنا موصول ہے. جن کے ساتھ پرندے کا ذکر کیوں کیا ہے, کوئی اور جانور جو ہے وہ کیوں نہیں ذبح کرنے کا حکم دے دیا گیا اور اسے کیوں نہیں زندہ کیا گیا آپ کے سامنے, تھے مستر ہے جسے اسم کی جگہ استعمال کیا گیا ہے, مستر کے لیے کثیر کو شامل ہوتی ہے نا, تو اس لیے طیور ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, پیر اسم کو شامل ہو گیا, سرکن الیک انہیں اپنی طرف کیا کرو مائل کرو تاکہ اچھی طرح ان کو پہچان اور سکو کہ یہ وہی ہے جو میں نے ذبح کر کے آس پاس پہاڑوں پہ ان کے گوشت کو بکھیرا تھا. یہ نہ سمجھو کہ کوئی اور آ گئے ہیں وہ زندہ نہیں ہوئے ہیں. سرغنا یہ دو ہو گئے. تو سارا یہ سور یہ سارا یہ سیر اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مائل کرنا چکانا اس پر تائید اس کر دی. اور پری یہ سیر جیتا واپن کرنا اللہ تو کنوار قرون دوا لے گی پر ان کتنے بال ہے واپن جو بڑے گھنے لمبے ہیں اور مائل کر دیتے ہیں گردن کو. گویا تو کیا ہے حضور کی جو بیل ہے تو جس طرح اس کے لٹکے ہوئے گچھے ہوتے ہیں اسی طرح پر یہ بھی گردن پر اسی طرح لگتے ہیں جس طرح کے حضوروں کے گوشے نیچے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں. یہ سیر الجیدا گردن کو مائل کرتے ہیں جھکاتے ہیں. محبوبہ کے بالوں کی تعریف کر رہا ہے اور حالت کی اس کی گردن ایک طرف جھکی ہے اور وہ بال جو ہے گویا وہ اوپر اس طرح معلوم ہو رہے ہیں جس طرح کے انگور کے لٹکے ہوئے خوشے جو ہے وہ ہوتے ہیں انگور کی بیل پر اور اسے جھکائے ہوئے ہوتے ہیں. حمزہ یعقوب نے سر ہونا دو ہو گئے لوگ سے سارے سور سے ہے یہ سارے اسی سے ہے. جب کہا شاعر نے ولا کے اطراف اور رواح سور و نیزوں کے جو ترتے ہیں وہ جھکا دیتی ہیں انہیں مائل کر دیتی ہیں انہیں. اور دوسرے نے یہ سارے سور پر ہو گئی نفسر ہونا ٹھیک ہے سر ہونا کہنا بھی ٹھیک ہے کیونکہ وہ پڑے ہیں یہ سیر جیتا کتنے بال ہیں جو جھکاتے ہیں گردن کو واپس جو بڑے گھنے لمبے ہیں گویا کہ وہ لیپ اوپر گردن کے کنوان القرون دوالے ہی وہ خوشے ہیں عمروں پہ جو لٹکے ہوئے ہیں. سرا سلی تسری یتن اس سے ہو یا سرا یسر و مدا یمتو کی طرح اس سے ہو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جمع کرنا. معنی سب کا وہی ہے جمع کرنا. پھر ماخذ کیا ہے؟ سارے یسور ہے سارے یسیر ہے سرا یسر ہے یہ سرا یسری تسری یتن ہے. یہ باتیں مختلف بیان کر دی. جب سرا ہونا نہیں پڑھا گیا ہے سرا ہونا سبرے ہننا جب سرا حالے کے وہ شدد آغا علیہ ہے سرا سرا سے سرا اس کے دور سے جب جمع کرے سرے ہننا اس طرح بھی پڑھا گیا یہ تسرے یا سے ہو گیا اور یہ بھی جمع کرنے کے معنی میں ہوا. سنبا جانا لا کل جامل عمل ہونا جزا کرو ان میں سے ہر ایک کا جز آس پاس کے پہاڑ جو ہے ان پہ ڈالو. یہ اقتضاء النفس کے طور پر ثابت ہو گیا نا کہ بال ان کے اکھیڑ دو ذبح کر دو ٹکڑے ٹکڑے کر دو پھر آس پاس کے پہاڑوں پر ان کے اجزاء کو بکھیر دو اس کے بعد ان کو پکارو کہ تو دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آ جائیں گے. تو صلاحت ہم نے کیا ذکر کیا؟ ٹکڑے ان کے آس پاس کے پہاڑوں پر بکھیر ہو عمارت النفس یہ ثابت ہوا. اور جب تک ذبح نہ ہو ٹکڑے ٹکڑے کیے نہ جائیں تو بکھیریں کیسے؟ ابتدا بس کے طور پر ثابت ہوا کہ ان کے بال اکھیڑو پر اکھیڑو ذبح کرو ٹکڑے ٹکڑے کرو یہ ابتدا بس کے طور پر ثابت ہو گیا. سر جیسے ان کا ٹکڑے ٹکڑے کرو اور اوپر آگندہ کرو ان کے ذاتوں پہاڑوں پر. اب سارے جہان کے پہاڑوں پر تو نہیں ابراہیم علیہ السلام ان کو بھی کہہ سکتے تھے ہلاک اللہ جاول استغراق ہو گیا جہاں کے سارے پہاڑ جو ہے یہ ہمارے کرانے پر بھی آپ آ کے پھینک گئے سریوٹ والے پہاڑ پر بھی پھینک گئے. اس طرح یہ عقلن بعید ہے اس لیے بتلایا کہ یہاں استغراق حقیقی نہیں ہے بلکہ خرفی ہے کہ ان جو تمہارے آس پاس پہاڑ ہیں ان پر ان کو بکھیر دو. وہ چار پہاڑ تھے یا سات تھے جن کے بارے میں یہ فرمایا گیا ہے, جز ان جوز و ان, یہ دو قراءتیں اس میں ہو گئی. ابو بکر نے جوز و ان پڑھا ہے جہاں بھی قرآن پاک میں پارے گئے, ثم تهن, پھر انہیں پکارو, کیا کہو, تعالی باذن اللہ, آؤ اللہ کے امر سے میرے پاس, وہ دوڑتے ہوئے تمہارے پاس سے آ جائیں گے. تو یا دینا کا ساریہ, یا تو حقیقی معنی ہے دوڑتے ہوئے آئیں گے, کیا مطلب ہے تیزی کے ساتھ پرواز کرتے ہوئے تمہارے پاس سے آ جائیں گے. ساریہ قدموں کے ساتھ جو دوڑنا ہوتا ہے اسے بھی کہتے ہیں, یا وہ معنی مراد ہے, یا ساری میں بھی مشقت ہے جدوجہد ہے تو وہ بھی تیزی کے ساتھ اڑتے ہوئے پرواز کرتے ہوئے تمہارے پاس سے آ جائیں گے. تو آپ نے پھر اس حکم ان کو ٹکڑے ٹکڑے کیا, آس پاس کے پہاڑوں پر بکھیرا, اور پھر ان کی سری اپنے پاس رکھ لیں. جب پکارا تعالی باذن اللہ, اے پرندو آؤ اللہ کے امر سے میرے پاس, وہ عذاب اور کے اڑے آپس میں جڑے اور وہ دوڑتا ہوا آپ کے پاس آیا, تو آپ مرغے کا سر اس کے قریب کرتے ہیں بھی چڑھ جاتا ہے, کبے کا قریب کرتے ہیں بھی چڑھ جاتا ہے, مور کا سر آگے کرتے ہیں پھر وہ ساتھ چمڑ جاتا ہے, باقیوں کا بھی اسی طرح پر وہ پہلے آپس میں جڑے آئی پھر دوڑتے ہوئے ادھر آ گئے. مردوں کو پکارا ابراہیم علیہ السلام نے, پھر ہوا کوئی نہ, ایک تو یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ یہ عقیدہ رکھ کے مطلب پکارے مردوں کو اللہ میری آواز سے بات دے گا, کوئی شرک اس میں نہیں. اس طرح ابراہیم علیہ السلام نے پکارا ان کو اور اس عقیدے پر پکارا کہ اللہ کے سنوانے سے وہ سن لیں گے, ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا جانوروں کے اجزاء ہیں اور بکھرے ہوئے ہیں لیکن روح اوانی کا ان سے تعلق ہو گیا, تو وہ سن بھی رہے ہیں, سمجھ بھی رہے ہیں, عمل بھی کر رہے ہیں. پھر انسان کے جسم کے اجزاء ہوں اور قبر میں ہوں یا فضا ہوں اور روح انسانی کا ان کے ساتھ تعلق ہو, پھر وہ کیوں نہیں سن سمجھ سکیں گے؟ تو امکان سماع کا وہ یہاں سے واضح ہو گیا, اور فعلیت سماع کی جائے وہ حدیث سے واضح ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مان تم یا سوال معقول ملا کے لار جیبوں, بدل میں جو مجھ سے قتل ہوئے تھے ان میں سے 24 کے بارے میں آپ نے حکم دیا تمہیں نصیب کے بدل کے کنویں میدان میں پھینک دو. تیسرے دن عصر کے بعد آپ تشریف لے گئے, پکارنے لگے یا آباد آل یا اکما یا کہوا یا فلاں یا فلاں الوجد کو ماں وادہ کم رب کم حق کا, جو اللہ نے عذاب کا وعدہ تمہیں دیا تھا ذلت پاری رسوائی کا, تو پہنچ رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا, تو کل وہ اشاد اللہ ارواز کیا, آپ ایسے جسوں سے کلام کر رہے ہو جن میں روحیں ہیں ہی کوئی نہ. اللہ یسمعو اللہ یجیبو وقت جیفو, یہ سن کیسے سکتے ہیں, جواب کیسے دے سکتے ہیں جبکہ مردار ہو چکے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, مان تم اسمار جیبون, تم کوئی ہم سے زیادہ نہیں سن رہے ہو لیکن وہ جواب نہیں دے رہے, ان کا جواب تمہارے کانوں تک نہیں آ رہا ہے. تو اس سے بھی سننا ثابت ہے, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ابو رضوین پہلی پوچھتے ہیں, انہ طریقی عمل موتا فالمن کلام انت کلام بے, میرا رستہ قبرستان سے گزرتا ہے, میں کیا وہاں پڑھا کروں؟ تو آپ نے فرمایا, اس طرح کہا کرو, السلام علیکم یا اہل الدیار من المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات, انکم تسبقون من نار الى نار ان شاء الله بكم للائکون یغفر اللہ لکم ولنا ولکم ولسائر المومنین انہ هو الغفور الرحیم. انہوں نے کیا, والی اسمعون, کیا وہ سنتے ہیں؟ آپ نے فرمایا, ہاں سنتے ہیں لیکن ان کا جواب تمہارے کانوں تک نہیں آتا ہے. اور اس طرح کی حادیث ہے, باب مومن علی مر قبل کی المومن کا نیار کو کی دنیا پہ سلم والا عرف ورد علیہ السلام استانہ سب یتائے کو, جو بھی مسلمان مومن بھائی کی قبر پہ گزرتا ہے اور دنیا میں جان پہچان تھی اور یہ سلام دیتا ہے تو اسے پہچان بھی لیتا ہے, سلام کا جواب بھی دیتا ہے, جب تک یہ وہاں بیٹھا رہتا ہے تو اسے بڑا ان سے اس کے ذریعے حاصل رہتا ہے. بہرحال بہت سارے دلائل ہیں اس پر, تو اس سے پہلے یہ ثابت ہو گیا اور یہاں سے امکان ثابت ہو گیا کہ اگر جانوروں کے اجزاء ہوں اور اس طرح بکھرے ہوئے ہوں تو وہ سن سکتے ہیں, سمجھ سکتے ہیں, پر انسانی اجزاء ہوں اور روح انسانی کا ان سے تعلق ہو، مدنی کے اولا ان کا سننا سمجھنا جو ہے تو مخالف ہو جائے گا، انکار سوا کی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی ہے. صدور میں یہ مقام بڑا دیکھنے کے قابل ہے. عام قسم کی بات یا دوڑتے ہوئے یا سائے سے مراد کیا ہے، کوشش کرتے اٹھتے ہوئے مشین یا پیدل چلتے ہوئے. مروی ہے کہ حکم دیا گیا انہیں کہ ذبح کریں، بال ان کے اکھیڑ دیں اور انہیں ٹکڑے ٹکڑے کریں، پھر سرے روک لیں اور ان کے اجزاء کو آپس میں خلط ملط کر دیں، پہاڑ پر گھیر دیں، پہاڑوں پر جبال پہاڑ ہے کہ پہاڑوں کریں گے ترجمہ، یا بس جبال میں فرق کوئی نہیں. آپ اکیلے عرب بن گئے ہیں نا، ادھر بھی سارے پہاڑوں کو ایک ہی جبل بنا رہے ہیں. جڑ گئے اپنے سروں کے ساتھ، بس یہ چار جو ہے قوتیں ان کا پہلے خاتمہ کیا گیا، اس کے بعد پھر ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا، پھر پکارا گیا، تو یہ ظاہر ہو گیا نا. لیکن بطن اس کا کیا ہے، ان لکل آیت دارا و بطنا، وہ بطن بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اپنے نفس کو حیات ابدیہ کے ساتھ زندہ کرنا چاہتا ہے تو اسے بھی چاہیے کہ جو بدنی کی قوتیں ردی ہیں تو ان کو قتل کرے اور ان کو بعض کو بعض سے ملا کے ان کی شدت جو ہے اسے توڑے، ختم کرے. مطلب مرغے میں غصہ ہے تو کلیتاً تو غصہ ختم کرنا جائز نہیں، ہاں غصہ کرے مطلب اللہ کے دشمنوں پر کرے، اللہ کے رسول کے دشمنوں پر غصہ کرے، مسلمانوں پہ سارا نظور لگاتا رہ جائے تو جی تو اس کی بدل دے. کیا ہوتا ہے تو ناجائز طریقے پر پوری نہ کرے، جائز طریقے پر نکاح کے ساتھ پوری کرے، اس طرح ان کو آپس میں ملائے اور ان پہ کنٹرول کرے اور شریعت کے تابع ان کو کر دے. چلو پھر وہ کیا ہوگا، ایک نئی حیات اس کو حاصل ہو جائے گی، پہلی سے اکمل اور اعلیٰ ہوگی. اور اس میں کیا رہا کرو، اس کے ارادہ کرے اپنے نفس کے زندہ کرنے کا، لازم ہے اس پر کہ متوجہ ہو وہ دنیا پر عبدالوہا انہیں قتل کرے، میت کی طرح بنا دے. ملائے بعض کو بعض سے یہاں تک کہ ان کی شدت ختم ہو جائے، بس وہ کی بات کریں تیزی کے ساتھ جب بھی انہیں بلائے، اکلی تقاضے کے ساتھ یہ شریف تقاضے کے ساتھ جب وہ بلائے فوراً اس کی اطاعت کریں. بس اور فرق جو حضرت عزیر کے قصے میں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں ہے، وہ انہوں نے کہا اللہ یحیی ہذہ اللہ، اسے عظیم جانا کہ یہ کب زندہ ہوگا، بڑے مشکل ہے کہ اب یہ شہر آباد ہو اور برا ان کے محال ہوں. دونوں نے استعظام کے طور پر ذکر کیا، اللہ نے ان کو مار دیا یا سو سال سلایا رکھا، پھر جا کے دکھلائی صورت حال حقیقی اور اپنی قدرت کا عملہ کا مظاہرہ کیا ان کے سامنے. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے جو ہی آرزو کی ہے فوراً ان کے سامنے ان کا وہ مدعا اور مطلوب جو ہے وہ موجود کر دیا گیا ہے. اس سے ابراہیم علیہ السلام کی عظمت فضیلت اور شان قبولیت جو ہے حضرت عزیر کی نسبت کھل کے سامنے آ گئی، اور جو طریقہ ہے مانگنے کا اس کے فرق سے بھی یہ فرق واضح ہو گیا نا. انہوں نے اور انداز اختیار کیا، اللہ یحیی ہذہ اللہ، اور انہوں نے ارنی کہ تو یہ موقع، تو سوال کا انداز مختلف ہو گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجابت قبولیت کا انداز بھی مختلف ہو گیا. اور کافی احساس اس کے شاہد ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت پر اور زراعت آج بھی جاری کے یمن برکت پر دعا میں جتنی آگے جاری ہوگی اور ادب جتنا اچھا ہوگا سوال میں اتنا ہی جلدی قبولیت ہوگی. دکھلایا انہوں نے جو ارادہ کیا دکھلانے کا فوری طور پر آسان ترین وجوہ میں پرندے لیے دبا کر کے پھینک کے خود ان پہ موت تاری نہیں کی ہے, جبکہ عزیر علیہ السلام کو خود ان پہ موت تاری کرنے کے بعد 100 سال کے بعد وہ آرزو جو ہے وہ پوری کر کے دکھلائی چلے. اللہ کرتی اس کو کوئی چیز, یعنی عاجز آتا اس